Debiutancki album zespołu Green Druid, amerykańskiego zespołu z Denver w stanie Colorado. Zaczyna się właśnie tak, takim 9,5-minutowym utworem. Potem są nawet dłuższe, ale myślę, że to dobry wstęp, by pokazać, jaki jest cały album. Chciałem zagrać Państwu więcej z tego albumu, ale kolejka się ustawiła dzisiaj. Długa. Lightning Rules to kolejny zespół, który dzisiaj zadebiutuje w Mikrokosmosie. Też są debiutanci, tym razem Portland w stanie Oregon. Zespół nazywa się Lightning Rules. Pierwsza płyta Fossil Fuels. Tak się składa. Nie wiem, czy Państwo też usłyszeli tutaj zespół Rush w tym nagraniu. Być może, ale pohałasowaliśmy sobie. Zresztą utwór nosił tytuł Loud, a ja jeszcze jedną ciekawostkę o tym zespole znalazłem. Wes Willis z gitarą i przy mikrofonie, Will Shelton na basie i Ryan Losley na perkusji. Jaka jest ksywa perkusisty? Jagienka. Naprawdę. Lightning Rules, a zaraz obok zespół The Blackwater Fever, który już nas trochę uspokoi. Every time I try to hold. wrong, I know it to be. Just what it is, I couldn't say. Tell me now, should I be in doubt? Tell me now. Rising at your back door, oh, I'm through your window, in the dead of night. Every time I try to kiss you, I get to feeling something's wrong. Dead or not. Fever wprost z Australii. Nowa płyta Delusions właśnie się ukazała. Czy pamiętają Państwo takiego człowieka, multiinstrumentalistę Kanadyjczyka Ricka Millera? Powraca z nowym albumem. Thank you. everywhere. The killing had been vicious and cruel. He'd gotten careless this time. We were getting closer. Rick Miller zadebiutował w 1983 roku. Wtedy grał taką new age'ową muzykę. Potem skręcił trochę w stronę muzyki, powiedzmy, progresywnej, gdzieś klimaty połączalne z Pink Floyd czy The Moody Blues się pojawiały. Tak też jest na tej nowej płycie, ale bardzo mi się podoba jej różnorodność, bo nawet jakieś elementy brytyjskiego folku lat 70. jestem w stanie znaleźć na tej płycie. Płyta nosi tytuł Delusional i ukazała się przed chwilą. To nie był najdłuższy utwór na płycie, ale ten, który przypadł mi bardzo do gustu, ale chciałbym, byśmy z Rickiem Millerem zostali jeszcze na parę minut. To będą dwa utwory, The Twilight Zone, który najlepiej pokazuje to, co dzieje się na albumie, no i taki niesamowicie smaczny utwór Midnight, na za chwilę. On a long winter's evening between the moonlight and the stars, there's a place where only I can go. A place in my mind that darkness shares with the light, and a dream is the mirror to my soul. I dream song that no one knows. I dream of walking barefoot in the sand, and the times is there with you. Of what's out of my hands is a road that I must travel on. But when the darkness comes and the daylight slips away, my mind is in the twilight zone. On the wings of a song that no one knows, I dream of walking barefoot in the sand, and the times is there with you. There's a place where only I I can go. Two kinds of truth in this world. The truth that lights the way, and the truth that warms the heart. First of these is science, but the second is pure art. Ostatnie 150 sekund to utwór Midnight, Rick Miller. Zauważyłem, myślałem teraz przez ostatnich kilkanaście minut, myślałem o tej muzyce progresywnej w audycjach swoich przez ostatnie lata. Trochę odszedłem od tego klimatu, pewnie dlatego, że ta muzyka czasem jest muzyką wyścigową tutaj. Prawie każdy stara się wymyśleć coś nowego, zrobić tak, żeby było trudniej, żeby było dziwniej, a to przecież nie o to chodzi. Tutaj ten nowy album Ricka Millera idealnie trafia w moje gusta, bo tę muzykę znam, a Rick Miller nie sili się tutaj na wynalazki, on czuje tą muzykę, on ją żyje i gra sobie dla własnej przyjemności. Nowy album Ricka Millera, człowieka, który od 30 paru lat już taką muzykę tworzy, nosi tytuł Delusional, a to ostatnie nagranie to Midnight. To co, zamykamy tę część mikrokosmosu. Zajrzyjmy jeszcze, co tam w grudniu słychać. We were tripping, tripping, tripping, tripping, tripping along, while you're orbiting, might I, while you're orbiting, might I, lick you sticky, sticky, sticky, sticky, sticky and sweet. They're all turning a blind eye. They're all turning a blind eye. But oh, what I do just to lie with you, die in your arms. What wouldn't I give just to live with that sense of alarm? But your relatives gathered on clamber about keep a ripping, ripping, ripping, ripping. Rips in the sheets till it's all coming undone. Till it's all coming undone. And we're drippy, drippy, drippy, drippy. What messes are we? And I'm due for a line out. And I'm due for a line out. But just as I'm cusping on slumber and dumbing my eyes, what's been twisting vision comes listing and gently alive. And bothering toddles all over this beautiful life. This fickle young sister's away in the dimming of night. La di da di da di da la la la di da di da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ach, te walczyki, walczyki. The Decemberists, utwór Tripping Along. Jeszcze wrócę dzisiaj do Decemberists, bo chciałbym, żeby to była najważniejsza płyta dzisiaj, ale jakoś tak się układa, że ta kolejka długa. Chciałbym Państwa zaprosić po raz setny już chyba na Halfway Festival tegoroczny. Choćby dlatego, że dzisiaj, wczoraj w piątek pojawiła się informacja, że Low wystąpi na tym niesamowitym festiwalu. Byłem tam raz w życiu i będę to miejsce pamiętał i ten klimat, tego klimatu nigdy nie zapomnę i zachęcam Państwa zawsze i będę zawsze zachęcał, bo i miejsce jest niesamowite i artyści, którzy są co roku zapraszani, niesamowici. Low ogłoszone przed chwilą, ale wcześniej Villages, Anna Ternheim, Amina będzie tam na miejscu. Ta lista będzie długa i będzie pięknie, będzie betonowo, ale do artystów będzie na wyciągnięcie ręki. Niech zagrają Alan Sparhawk i Mimi Parker. Emocje będą buzować, ależ to będzie niesamowite przeżycie. Spotkać się z tą legendą, która, proszę mnie poprawić, czy pierwszy raz przyjeżdża do Polski? Low w Białymstoku. W dniach 29 czerwca, 1 lipca, trzydniowy festiwal w Białymstoku, w niezwykłym miejscu, które na pierwszy rzut oka wydaje się nieprzyjazne, ale można je naprawdę wypełnić ciepłem. No już. Jeszcze jedno spojrzenie koncertowe na listę. Praga, Drezno, Hamburg, Berlin, Warszawa. 23 marca. Warszawska Progresja. To też jest koncert obowiązkowy. Vegas, I walked till I was blind. Something was shining on me, promises. Anything you want, anything you desire. I soon became the servant, a blissful blank canvas mind. Something was shining on me, promises. Anything you want, anything you desire. Turn the bad blood into good. Bring the love to bring the love. Chris Corner razem z IMX wystąpią 23 w piątek w warszawskiej Progresji. Fantastycznie jest patrzeć, jak na przestrzeni lat ten zespół, ten projekt się zmienia. Kiedy on sięga po coraz to nowe środki wyrazu i cały czas mu to wychodzi. Nie wiem, jak on to robi. Polecam po raz kolejny koncert zespołu IMX w najbliższy piątek warszawskiej Progresji. A na do usłyszenia prawie The Decemberists. Colin Meloy powiedział: let's try something completely different. Kupili kupę syntezatorów i stwierdzili: a wyrzucamy do kosza to, czego nauczyliśmy się do tej pory. Spróbujmy jeszcze raz. Rusalka, Rusalka, your arms out of water, your hair like an alien bloom. Dark-eyed Rusalka, your brow dressed in flowers, pale in a liminal moon. And a star on the water. When first I went swimming, I heeded no warning and dared your rippling pool. As I lolled and lingered, the ring slipped my finger and drifted down the deepening pool. And all that I want is to fall in your shallows. And now we are wed, the water our bed, and bank to bank a property lay. Wild-eyed Rusalka, my river bride, drag me down, take me away. And here we will lie, you and I, neath the cold. Najnowszy, jak się okazuje, wcale nie spóźniony album The Decemberists i utwór Rusalka, Rusalka. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. No i w sumie chyba mogę już dzisiaj tak powiedzieć. Do usłyszenia wiosną.